Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Modem Idők. Két olyan hírt emeltem ki a műsor elejére, ami szerintem benneteket is érdekelhet, például a még három, minket is. Még bennet, még téged is, Zoli. Még engem is, jó van. Háromdimenziós képernyők például rövidesen megjelennek. Erről hallottatok, vagy olvastátok? Mert küldtem is egy ilyen hírt. Persze, olvastam, nagyon fölcsigázott a dolog. Az egyik japán cég találta ki ezt, hogy minden egyes képpont elé oda helyeznek egy kis lencsét, ami több szögből nézve, hát másfajta képet állít elő. Miért vagy ennyire szkeptikus, Balázs? Nem, abszolút nem vagyok, én ezeket láttam a Cleviten többfélét is, már szerintem meséltünk is róla a műsorban. Azért néztél így, hogy most valami olyan dolgot mondok újdonságként, amit te már legalább egy hónapja láttál. Már egy éve is láttam. És meggyőző a látvány? Hát attól függ, melyikre gondolunk. Azok, amik mindenféle ilyen segédeszköz nélkül nézhetők, azok még szerintem elég pocsékok, bár döbbenetes a fejlődés, ami végbe ment tavaly márciustól most márciusig, mert most látunk olyat, ami tényleg kiúszott így a monitorból, és azért az egy elég megdöbbentő látvány, amikor ezzel először találkozol. Olyan volt az érzet, hogy ott a képernyő előtt... Egy az ember, igen, tehát úszott egy hal, és egyszer csak így elfordult fel, és jött feléd, és azért az egy ilyen megdöbbentő érzés volt. Mindez szemüveg nélkül. Mindez szemüveg nélkül, igen, úgyhogy szembe kellett azért vele állni. A másik viszont az egy segédeszközzel, tehát ezzel a bizonyos piros-zöld vagy piros-kék szemüveggel, az viszont nagyon jó minőségű volt, tehát ott tényleg teljes, egy ilyen tájképet lehetett nézni, amiben repkedtek valamik, és az teljesen térhatású volt. Hát lehet, hogy előbb-utóbb George Lucas tényleg megcsinálja majd a háromdimenziós Csillagok háborúja filmeket. A másik hír meg az, hogy kifulladóban van a digitális fényképezőgépes piac. Na, ez viszont meglepő. Gyorsan jött, és gyorsan megy, ezek szerint. Visszatérünk a rendes Leica filmes gépekre. Mi az ok, hogy miről szól? Hát az, hogy a mobiltelefonokba épített digitális fényképezőgépek, azok kiszorítják a hagyományos. Tehát akkor nem a digitális fényképezés szorul ki, hanem a digitális, csak fényképezésre alkalmas digitális eszközök. Ezt móka Miki kategóriába sorolnám, így hirtelen. Hát azért, mert olyan fényképezőgépek jönnek ki döbbenetesen olcsó áron, tényleg a... most van nálunk pont a szerkesztőségben egy, ami így mindent tud, elképesztő, tehát egy ilyen félprofi kamera 2000 forint körüli áron, és meghalok érte, és szeretnék egy ilyet magamnak, meg szeretnék megtanulni fényképezni, hogy ezt tudjam használni. De tényleg, hogyha áttevődik a hangsúly arra, hogy a mobilba épített gépeket veszik tömegesen, akkor nem lesz majd ipar, ami mögött állna az ilyen profi készítés. Hát szerintem azért ezek még bő évek, hát most mi van a mobilokban, talán az 1,3 megapixeles, ami talán 10 centire már el tud fényképezni. Igen, vagy... csak arra gondoljatok, hogy miért van a tömegnek szüksége fényképezőgépre, és milyen gépre van szüksége. Tök jó az, ami a mobilban van. Arra, amire az emberek általában használják, gondolja vissza csak a digitális fényképezés előtti időszakra. Milyen gépeket használtak a tömegek? Egyszerű boxgépek. Eldobhatós kamera. Majdnem, hogy eldobható. Nem kell állítani semmit rajta. Megnyomom a gombot, ez volt a tömegeknek a gépe. Jó, de szerintem a mobilban levő fényképezőgépek még nincsenek azon a szinten sem. Aha. De majd nyilván lesznek. Szatika, te mind gyakorló fotós, mit szólsz mindehez? Kizártnak tartom. Mit? Az, hogy eltűnjenek a digitális fényképezőgépek? Nekem még eszembe nem jutott, hogy olyan telefont vegyek, amiben be lehet fényképezni. Hát nekem sem jutott ilyen eszembe, mégis ilyenem van, de nem ezért lett ilyenem. Meg nem tudom, szerintem butaság, és aki fotózik még ilyen turista járat közben, az sem. Tehát profik, félprofik hogy... biztosan nem fogják mobilra de csinálni. De szerintem a család sem, tehát most apuci otthon, hogy tölti a gépére. Oké, meg lehet oldani, de ez... Meglátjuk. Na minden esetre fogd a kezedbe a mi digitális fényképezőgépünkkel. Ez zavaró? Kezdődik a műsor. Eltűnhetnek József Attila versei a világhálóról. A jogtulajdonos most jelentkezett, bár a Magyar Elektronikus Könyvtár nem kér pénzt a most 100 éve született költőnk verseinek elolvasásáért. Vajon hová vezet mindez, vendégünk Moldován István? Aztán jön, közeledik az 5. extrém 24 órás programozó verseny, itt lesz a szervező. És aztán szó lesz arról, hogyan lehet 360 forintért repülőjegyet venni. Kis tévedés, nagy lehetőség. Vajon ezek az online árusítás hátulütői? Ezután egy fontos különbségtétel az infószótárban. A GPRS adatkommunikációs, a GPS helymeghatározó szolgáltatás. És végül egy pokoli történet egy sátáni technológiáról a PC-tipben. Van-e élet a floppy után? Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modern időkben. A múlt héten azt kérdeztem Moore törvényével kapcsolatban, hogy hány tranzisztor volt az első Pentium processzorban 1993-ban. A helyes megfejtés 3.100.000, de hogyha valaki ehhez közeli értéket mondott, azt is elfogadtuk. Tehát 3 millió. Ma már hol tart egyébként Balázs a processzorokba épített tranzisztorok száma? Biztos, hogy... Hú, most meg nem mondom, de múlt héten itt volt nálam a papír, ami rá volt írva, és ilyen... Milliárdos nagyságrendben? Nem, szerintem 100 milliós nagyságrendben van. Tehát ilyen 400, azt hiszem 400 millió van most a Pentium 4-ekben. 12 éve még 3 milliónál tartottunk. Az eheti kérdésünk pedig az, hogy két internet címe is van a Magyar Elektronikus Könyvtárnak. Nem ugyanaz a tartalom található a két címen, de mégis a Magyar Elektronikus Könyvtár található ott. Majd nem sokára megtudjuk, hogy mi a különbség. Ezt a két címet szeretnénk, hogyha megmondanák a hallgatók. Telefonszámunk 328-85-55, tehát a Magyar Elektronikus Könyvtár két internet címét. Az Asztal Társaság itt van, fényképezőgéppel a kezében, Szokoli Katalin, azaz Cati. Jó estét! Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Az ő kezében bölcsészhez méltóan egy toll. Igen, toll függővé váltam, nem tudok toll nélkül beszélni. Spányik Csetmen Balázs viszont, miután informatikai újságíró, azért az ő kezében csak időnként, de ott van alatta, a keze alatta a billentyűzet. Így a kezem alatta a billentyűzet, szép jó estét kívánok! Mert ő a Csetmen. És van két vendégünk, Moldován István a Magyar Elektronikus Könyvtártól. Jó estét kívánok! Illetve Heidegger Tamás, aki az Extrém 24 órás programozó bajnokság szervezője. Jó estét kívánok! Ja, és magamat nem mondtam, én a műsorházi és rendszergazdája Szilágyi Árpád vagyok, és ugye a játék kérdéssel lehet nyerni PC World-et, Business Online-t, Virusscan-t, illetve Spring Office programot. Szegény Catit már hetek óta zrikáljuk az egri csillagokkal. Most sem úszod meg. Kár volt bevallanom. Hogy nem olvastad a könyvet, de majd el fogod olvasni, miután Csárd Géza aktuális regényét elolvastad, utána következik az egri csillagok, és akkor mit fogsz felkeresni az interneten? Hát a Magyar Elektronikus Könyvtárat. Nagyon helyes. Annak ez nagyon hiteles volt. Mondhatnánk egyébként, hogy Elek honlapján. Miért elek, mert megkelek? Hát ez vicces, igen. 10 évvel ezelőtt indult a Magyar Elektronikus Könyvtár, és már ezt Moldován Istvánnak mondom, aki akkor az első műsoraink egyikében itt volt vendégként, és akkor mesélted el Kukas Károlyjal együtt hát az álnaív kérdésemre, hogy vajon mire jó egy elektronikus könyvtár az interneten, akkor meséltétek el, hogy például, ha valaki Amerikában egy benzinkút mellett megáll, és egy mobiltelefonon keresztül rácsatlakozik az internetre, akkor akár ott is letöltheti József Attila Mama című versét. És hát most eljutottunk arra a pontra 10 évvel később, hogy elérhető József Attila Mama című verse, csak az a kérdés, hogy meddig. Mert hogy jelentkezett egy úr, aki a szellemi örököse, vagy jog utódja József Attilának, és ő egészen eddig nem tudott arról, hogy a Magyar Elektronikus Könyvtárban, könyvtáron, hogy kell mondani helyesen, könyvtárban. Megtalálhatóak József Attila művei. És ő most mit szeretne elérni? Azt szeretné, hogy eltűnjenek József Attila művei a hálózatról? Pontosítok. Egy levelet kaptunk Makai Ádámtól, amiből kiderült, hogy hát különböző kérdéseket, kéréseket tett föl nekünk. Először is, hogy haladéktalanul távolítsuk el József Attila műveit, amelyet szerinte jogtalanul szolgáltatunk a Magyar Elektronikus Könyvtár szolgáltatásából. Másrészt adatokat kért, hogy egyáltalán ki a jogi felelőse, mióta szolgáltatjuk, milyen forgalommal, és hogyan akarjuk rendezni az elmaradt visszamenőleges jogdíjat. De az első kérdés, az kérés, az határozottan az volt, nem is kérés, hogy haladéktalanul szüntessünk be a szolgáltatást. Ennek ellenére ott van most is, ugye, József Attila anyag a MAC-ben? Egyelőre ott van, mi írtunk aztán egy válaszlevelet az úrnak, megpróbáltuk értelmezni és magyarázni a dolgot. Elküldtük azokat a szerződéseket, amelyeket az Altisusszal kötöttünk, és amelyek bizonyítják, hogy jogszerűen szolgáltatók, hiszen a 99-es új szerzői törvény már az internetes szolgáltatást, irodalmi művek szolgáltatását közös sokkezelésbe utalta. Mi elsők között voltunk, azt hiszem, akik szerződést kötöttünk az Altisusszal, és biztosítottuk a műveink jogszerűségét. Az más dolog, hogy sajnos az EU csatlakozás napján a jogharmonizáció miatt a magyar jogrend, jogalkalmazás visszalépett ettől a jogkezeléstől, és sajnos egy olyan helyzet alakult ki az interneten, hogy igazából nagy tömegben jogszerűen, én merem azt mondani, hogy szinte képtelenség szolgáltatni, hiszen a nyomtatott könyvekhez hasonlóan tételesen kellene engedélyt kérni minden egyes mű szerzői vonatkozásának. De hát azért abszurd az egész történet, legalábbis nekem, és persze én meg vagyok fertőzve már ezzel az internetes kultúrával, hogy hát nem tudom, hogy a jogtulajdonoson kívül van-e Magyarországon olyan élő ember, aki ezt normális dolognak tartja, hogy József Attila szellemi örökségét ezt egyszerűen levegyék az internetről, amihez bárki hozzáférhet, és hát tegyük hozzá ismét csak, hogy a Magyar Elektronikus Könyvtár nem kér pénzt a használatáért, tehát ingyen belemehetünk a rovataiba, és letölthetjük akár az Egri csillagok teljes szövegét, de sok minden mást is. Tehát azért ez egy abszurd történet, nem? Igen, de attól félek, hogy egy kicsit elfogultak vagyunk. Azt hiszem, akik itt ülünk, és akik talán a rádiót is hallgatják. Nekünk van egy internet élményünk, és azt gondolom, hogy elég régi nekünk, ez természetes. Arról azért nem szabad megfeledkezni, hogy Magyarországon azt gondolom, hogy az emberek többsége számára az internet az legfeljebb a rádióból, vagy az újságokból ismerős valamennyire. Tehát nincs hétköznapi élményük arról, erről a világról. Na most, én mindig azt szoktam mondani, hogy az internet nem csak, vagy nem is igazán technika, azért mögött egy kultúra is van, egy szubkultúra, tényleg egy új világ, új szabályokkal, új magatartással, és aki ezt nem éli meg, azok számára ez nem igazából megragadható, régi fogalmak szerint, régi szabályok szerint. Na jó, de hát hogyha abban gondolunk bele, hogy egy könyvtár, egy hagyományos, teljesen normális könyvtár, ahol igazi polcokon igazi könyvek sorakoznak, ott is ott van József Attila összes műve, vagy valamennyi műve, és azért, mert abba a könyvtárba belekerülnek a kötetek, azért már nem kér jogdíjat a jogtulajdonos. Hát a Magyar Elektronikus Könyvtár is a maga módján is egy könyvtár. Igen, de nem szabad elfelejteni, hogy az egy elég kemény küzdelem volt csak mondjuk ide 1-200 évvel, hogy a könyvtárak a szerzőjogban egyfajta kedvezményt kaptak szabad felhasználásra, hogy ne kelljen külön engedélyt kérniük, és a könyvtár területén belül vonatkozik. Tehát azért a szerzőjogban a könyvtári kedvezmények, ezek mindig a fizikai könyvtárra, a falakon belüli könyvtárra vonatkoznak. Abban a pillanatban, hogy kilépünk az internetre, ezt a kedvezményt elveszítjük, a szerzőjog semmiféle ilyet nem ismer, hogy mert egy könyvtár szolgáltat ilyet. Akkor ez az a pont, ahol bebizonyosodik, hogy mégsem teljesen egyenértékű, legalábbis szerzőjogi értelemben egy elektronikus könyvtár meg egy hagyomány. Pontosan, persze, semmi, így van. Szóval? Kibújik belőlem a bölcsész, muszáj, hogy közbeszóljak, mert azon attól függetlenül, hogy most megjelenik-e József Attila nyomtatásban, vagy az elektronikus könyvtáron, azért gondolkodjunk el arról, hogy vannak szerzői jogok, és a József Attila örökösének ez bizony pénzveszteség. A nagy kultúrmissziót egy kicsit most tegyük félre, ez nekik súlyos pénzveszteség lehet. Mert hogy te elolvasod a verset a neten? Nem. Az, hogyha az ő engedélye, vagy hát a jogi szabályok megkerülésével valaki mondjuk, nem, és nem a Mac-ről beszélek, hanem valaki mondjuk Orwell fölteszi az internetre a József Attila összes költeményét. Hát az ő joga a hatalmas nagy előd után törvény biztosította joga, hogy neki jogdíj jár azért, ha valaki közzé teszi. Nyilván itt vannak összeütközések a jogértelmezésben, a MAC, illetve a József Attila örökös, meg hát mit tudom, az EU-s szabályozások és a korábbi magyar jogi gyakorlat között. Ez igaz, bár azzal egy picit vitatkoznék, hogy ez óriási anyagi veszteséget jelent. Valamit mindenképpen. Információnk van, az igazából az, hogy az internetre felkerülő szövegek nem jellemző, hogy rontanák a nyomtatott könyvek forgalmát. Tehát azért az a dél-amerikai vagy amerikai magyar, aki így hozzáfér, vagy amit én megírtam ennek az úrnak, hogy például a Mac-en keresztül lévő szövegek a vakokhoz eljutnak, az nem fogja megvenni a könyvet. Arról nem beszélve, hogy az is egy fontos dolog, és ezt nem érti meg az, aki szerintem nem ül számítógép előtt, hogy nem ugyanaz a minőség egy nyomtatott papírkönyv, mint egy elektromos könyv, ami a számítógépen keresztül olvasható vagy kinyomtatható. Ez egy más műfaj, ez egy más minőség. Hát igen, régóta beszélünk erről, hogy az elektronikus szövegben lehet keresni gyorsan, ez egy nagy előny a nyomtatotthoz képest, de a nyomtatott viszont meg egy más hangulatot hordoz. Még egyet szeretnék elmondani, pontosítva egy kicsit a felvezetést, hogy eltűnhetnek egy József Attila versei. Azért ezt hadd mondjam meg őszintén, és ezt megint, aki nem él az internet előtt, nem ismeri az internet működését, nem fog eltűnni József Attila az internetről. Ha ez az úr ragaszkodik az igényéhez, mi azért jogkövetőek vagyunk, a Magyar Elektronikus Könyvtárból el fog tűnni, tehát az Országos Széchenyi Könyvtár minőségi biztosított hosszú távú szolgáltatásából 2 évre, ami védelem van, el fog tűnni. De már a napokban, ahogy ez a hír lábra kelt, olvastam egy fórumban, valaki megírta, hogy már gyorsan letöltötte tőlünk, már föltette egy freewebre. 1000 helyen megtalálható lesz magyar oldalakon, orosz oldalakon és bárhol a nagyvilágban. Tehát ez nem azt jelenti, hogy eltűnik, hiszen az internetet nem lehet globálisan szabályozni. Legfeljebb nem lesz meg egy ilyen biztosított állami szolgáltatás. Igen, a központ helyen, ahol bárki elérhet, tehát pont a fonákját érik el azzal. Ez az abnormális, pontosan Balázs, amit te mondasz. Ezt kéne szerintem egy jogutódnak, vagy egy jogtulajdonosnak átgondolni, hogy mi a lényeg az, hogy a kultúra ott legyen és elérhető legyen, vagy az, hogy én most csináljam a cirkuszt. Van még egy kérdés, amit ugye az Indexen olvastunk a minap pont a Magyar Elektronikus Könyvtárról, hogy vannak titkos mappák is a MEG-ben, ahol hasonló regények, könyvek, novellák, versek, költemények találhatók. Igaz a hír, István? Igaz, bár ez kénytelen vagyok elárulni, ez nem ennyire izgalmas. Egyszerűen arról van szó, hogy a MEG-ben nagyon sok könyvet küldenek. Tehát a MEG-ről ez egy elég elterjedt félreértés, hogy mi digitalizálunk. Mi alapvetően azt a missziót próbáljuk követni, ezt a digitális megőrzést, hogy részint az internetről gyűjtünk válogatva, amit megtalálunk anyagot. Részint egy ilyen nyílt archívum modelljének megfelelve most már tudósok, szerzők, szépírók nagyon sokan küldenek különböző anyagokat, önkéntes digitalizálók. Na most ezek az anyagoknak egy része az, ami vagy tartalmilag, vagy éppen jogilag, hogy mondjam, az nem teszünk fel mindent, tehát éppen azt gondoljuk, hogy ahol anyagi értéket sérthetünk, tehát például egy Harry Potternél, vagy egy Gyűrűk uránál, vagy egyszerűen ami a minőségben van, hogy nem tudunk rá energiát fordítani, hogy megfelelő szövegminőségre hozzuk azt az írást, azt nem tesszük fel, tehát ilyen egyszerű. Tehát ezek a titkos mappák, ezek nem valami szigorúan... Az előkészületek során felgyűlő anyag, erre kell gondolni? Gyakorlatilag. Hát fogja valaki, és mondjuk begépeli, nem tudom, Wyman Fable vagy Asimov műveit, és elküldte hozzánk, azt nem tesszük fel, mert azt mondjuk, hogy például az jogvédett, és nem akarunk konfrontálni amerikai kiadóval. De azért megvan nektek titkosan, és... Hát nem titkosan, hanem egyszerűen eltesszük. Ezzel nem csinálunk semmit, tehát ez nem egy olyan minőségi anyag, amit az új MEG címen mi garantálunk, tehát ezzel mi semmit nem dolgozunk, hanem azért megőrizzük, nápakoljuk jobb időkre, hogy esetleg elővesszük. Így van például, ami egy-két dologért azért fáj a szívünk, Várkonyi Nándor, vagy inkább Hamvas Bélát említeni, Fekete István műveit. Fekete István. Amit pontosan jogi akadályok miatt sajnos nem teszünk ki. Köszönöm szépen, további sikeres és boldog 10 évet a Magyar Elektronikus Könyvtárnak, mert ugye tavaly töltöttétek be a 10 születésnapotokat. Köszönöm szépen. Ötödik alkalommal rendezik meg Budapesten az Extreme 24 órás programozó versenyt, és Heidegger Tamás ezért is jelentkezett a napokban nálam. Elektronikus levélben ezt elárulom a hallgatóknak, nagyon jól tetted. És az a meglepetés. Igen, hogy újra megrendezitek. Hát nagyon elszántak vagytok ebben a versenyszervezésben, és most már egyre több országból is jönnek, ugye, a nevezések? Igen, igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a verseny évről évre többet fejlődjön. Idén büszkén állíthatjuk, hogy 49 országból neveztek versenyzők, és az a több mint 300 csapat, aki nevezett, az a világ minden tájáról való, és itt a döntőben is a legjobb 30 csapat között is üdvözölhetünk nem csak Európából, hanem például Dél-Afrikából érkező argentinokat. főképpen amerikai kontinensről jönnek, vagy Ázsiából? Hol meglepő van, módon az észak-amerikaiak körében kevésbé népszerű a verseny, noha igyekeztünk oda is eljutatni a felhívásunkat. Főként Európából, illetve Ázsiából jelentkeztek, de volt csapatunk Afrikából is, illetve Ausztráliából. Azt tudjuk, hogy ez egy nagy túlélő próba is, hiszen 24 órán keresztül három fős csapat, ugye? Három fős csapatok. Akik összemérik az erejüket, és el kell jutniuk 24 óra alatt odáig, hogy egy készműködő programot készítsenek. Tulajdonképpen több apró feladatból áll össze a teljes program, viszont ezek egymásra épülnek, tehát elvárás a csapatokkal szemben, hogy tudjanak valamilyen konstruktívat alkotni a 24 óra alatt, amit a végén be tudnak mutatni, és tulajdonképpen ez az, amiben különbözik a mi versenyünk minden más programozó versenytől, hogy nem csak a meglévő iparban hasznos szaktudást mérjük, hanem igyekszünk a programozók és a csapatok kreativitását valamilyen szinten mérni, és megmutatni, hogy mit tudnak. Azért magadjátok nekik a célt, hogy mit kell megoldani, vagy pedig egyszerűen azt mondjátok, csak hogy három programot csináltok, ami egymásra épül. Nem, ennél nagyon pontosan specifikált feladatok vannak, amik egyértelműen és objektívan mérhetők, és ez nagyon fontos a zsűrinek is, hogy pontosan tudja pontozni az egyes feladatokat és az elért eredményeket. Ettől függetlenül nyilván vannak olyan programok, vagy feladatok, ahol igyekszünk lehetőséget adni a résztvevőknek, hogy kiéhessék kreativitásukat. Azt már el lehet most is árulni, hogy most mi lesz idén a feladat, vagy az még titok? Ez még titok. Talán a tavalyit hoznám fel példának, amikor is egy háromdimenziós virtuális terepjáró szimulátort kellett a csapatoknak működésre bírniuk, mi készítettük előre magát a keretprogramot, és nekik kellett benne az autót vezérelni, irányítani, dekorációval felvértezni, és különböző izgalmas videókat vágniuk a legjobb jelentekből, amit sikerült az autóval produkálni. Ehhez hasonló, vagy teljesen más lesz a feladat? Igyekszünk más csinálni, minden évben egy kicsit csavarni egyet a témán, és valami új szegmensét bemutatni az informatikai technológiáknak. Mikor lesz, és hol lehet jelentkezni? Jövő hét végén, tehát április 29-től május 1-ig tart a verseny a Budapesti Műszaki Egyetem informatikai épületében. Vasárnap lesz a zsűrizés, a nyilvános zsűrizés, ahol mindenkit szeretettel várunk, valamint a díszes eredményhirdetés. Nevezni sajnos idén már nem lehet, mert már megvolt az elektronikus előválogatónk, és már csak a legjobb csapatoknak biztosítjuk a részvételi lehetőséget itt a döntőn, viszont jövőre sok szeretettel várunk minden érdeklődőt. És ha valaki szeretné látni a neten, ott is követheti valami módon? A angol kiejtés szerint a challenge24.org címen, tehát challenge24.org címen érhető el a verseny teljes adatállománya, tavalyi képek, illetve az idei versenyre is, ahol tartunk folyamatos tudósítást, igyekszünk kép és videóanyagot biztosítani az érdeklődőknek. Szurkoló csatvonalat kellene oda még létrehozni, hogy lehessen buzdítani. Majd igyekszünk. Magyar csapat van, ugye? Van. 13 is? Magyar csapatunk az van igen. A 30 fős döntőben, és hát szurkolunk nekik. Jó nagyon. Esély. Igen. Jó esély, de nagyon sok erős csapatunk van, úgyhogy meg kell küzdenünk majd, hogyha a dobogóra szeretnének kerülni. Hát hajrá, kedves fiatal magyar programozók! Szati online nem csak Csárd Géza regényét olvassa, hanem készül Németországba. Talán egy Rammstein koncertet szeretne meglátogatni. Ugye? Pont nem. Nekem néha ilyen menekülhet nékem támad, aztán persze az egészből nem lesz semmi, mint ahogy most sem. Sosem ültem még repülőgépen, és azért elkezdtem nézelődni, hogy... Nagy élmény pedig. Jó. Félek. Mindegy, ezt most hagyjuk. Szóval elkezdtem repülőgépek után... Érdeklődni. Mármint a jegyek után érdeklődni. De aztán persze abból se lett semmi. Aztán végül is buszra váltottam, de közben olyat hallottam... De olyat? Persze most sem megyek sehova, csak ezt így jól előkészítettem, de olyat de hallottam. De ilyet én is szoktam egyébként csinálni, ez nagyon jó. Ugye? Jó, megtervezem, kiszámolom mit, hova, merre, meddig, mikor indulok, mikor jövök vissza, és tök jó, mert akkor ennyi az útid, és ők nem megyek sehova. De mit hallottál? Az, hogy Amerikában egy programozó, vagyis hát egy amerikai légitársaságnak a webfejlesztője éjszaka egy olyan hibát vétett, ami folytán a éppen arra járó szemfüles amerikai emberek bizony 360 forintért vehettek repülőjegyet. Na most ilyen nálunk miért nincs? Most komolyan, de hát így... Nem is értem, hogy a vállalkozó cégek miért nem indítanak ilyen olcsó jeggyel járatokat. De nem is az, hanem hogy Miami-ba. Miért nem lehet? 360 forintért. Magyarországon inkább el tudom képzelni, hogy valaki téved. Miért nem lehetett volna ezt itt eljátszani? És előtt egy szóljon nekem, hogy félre fogok nyomni. És te láttad magát a meghirdetését ennek az álmnak? Nem, vagy már csak azt láttad, hogy bebukolták? Hát igen, de viszont az a furcsa, hogy ugye, hogyha elmész valahol egy boltba vásárolni, és ott rossz árat tüntetnek fel, de a pénztárnál kiderül, hogy ez sokkal többe kerül, ugye, azt az árat fizetett ki, ami ki volt írva, hiszen ez a vásárló megtévesztése. Igen, írott malaszt az ez, de gyakorlatban az ár. Nem, velem ez megtörtént. Velem meg a másik többször történt is. Meg. Jó, hát többször akkor is. Kicsit nem vagy szerencsés, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy hogy olvastam ennek az amerikai légitársaságnak a sajtóreferensének a nyilatkozatát, amiben is nagyon jó fejen azt mondta, hogy hát ha már így esett, akkor annak a pár utasnak odaadjuk a kedvezményes jegyet, de hát hogyha belegondolunk, akkor ez teljesen természetes lenne. Ez volt is egyébként hír szerintem a portálban. Igen, ehhez hasonló volt. De az egész ugye arra utal rá, hogy az interneten nincsen nyomdajátfutás, meg ilyen ellenőriztetés. Amit kiírtál, az ott van, rögtön le is csap valaki rá, hiszen a sok 100 millió emberből valaki meg fogja találni. És pont Amerikában, ahol ugye elég drágák a repülőjegyárak, mondjuk ez belföldre vonatkozott, de azért, hogyha ha jól értesültem, akkor ilyen Európába átutazás, az több 100 000 forint, tehát még a milliós nagyságrendet is elérheti, azért gondolom a belföldi utak sem lehetnek olcsók. Isten? Csak egy mondatot jegyeznék meg. Gyanítom, hogy az a veszteség, amit ami írta a céget, az jóval kevesebb, mint az a reklámhatás igazából a hír nyomán. Még itt is, a távoli Magyarországon is erről beszélünk a rádióban. Na igen, de belföldön akkor sem fogok Amerikában utazgatni. Két kifejezést mond el a netnyelvészünk, mert bár én találkoztam ezzel a különbségtétellel, mert van egy új telefonom, amiben benne van a GPRS technika, és aztán megkérdezték ismerőseim, hogy ja, ezzel tudod akkor, hogy a városban pontosan hol vagy. Aztán mondtam, hogy nem erről van szó, mert ez nem GPS. Én erre meg azt mondom, hogy nekem van egy régi telefonom, amiben benne van a GPRS BBB. Na, szóval a lényeg az, hogy nem azért hoztuk ezt a két kifejezést, mert ez valami nagyon új dolog lenne. Nagyon régi dolgok ezek már, a informatikai szempontból régiek. Igen. Tehát a GPRS ugye Global Packet Radio Service, tehát hogy is lehet ezt magyarul mondani, általános csomagkapcsolt rádió szolgáltatás, valami ilyesmi. Tehát lényeg az, hogy a mobiltelefonokban, a mobileszközökben használják csomagkapcsolt technológiájú, mint az internet, széles, tehát nagy, viszonylagosan nagy sávszélességű. Sávszélességű adatkommunikációra. És ezzel nagyon-nagyon, ehhez nagyon-nagyon hasonló, egy betűnyi különbség van, egy hangnyi különbség van, csak a GPS Cell, amelyik egy teljesen más technológia. Annyi a hasonlóság a kettő között, hogy talán Balázs erősíts meg, ha jót mondok, hogy a GPS is vezeték nélküli kapcsolatú. Az a műholdas helyen. De ennyi aztán a kapcsolat. Aztán Global Positioning System. Az a Global Positioning System, foglalkoztunk is fel az infoszolterben. Tehát lényeg az, hogy ez egy hely meghatározásra szól. Bekapcsolnám most itt a GPS-et, megmondani, hogy pillanatnyilag pontosan hol ülök a Magyar Rádió 5-ös stúdiójában, Bródi Sándor utca 5-7. És azon a széken, ahol éppen ülsz. Igen. Chatman Balázs végigélt egy érdekes telepítési folyamatot. Szerintem a történetnek csak az egyik felét meséled. Jó, elmesem. Fölvázom a drámai problémát. Drámai részig eljutom, igen, nem? A probléma. A probléma az, hogy már nincsen, több mint egy éve nincsen floppy olvasó a gépemben. Viszont... Kidobtad szent szándékot? Igen, nem néz ki jól, ugye jó kis fekete gépházam van, nem néz ki jól benne, ronda szallakkábele csatlakozik, kidobtam. Mondván úgyse lesz már erre szükségem. Úgyis CD-ről telepítesz fel. Így van, úgyis CD-ről telepítünk mindent, viszont tegnap előtt vásároltam, megvettem életem első SATA csatolójú merevlemezét, amiről azt kell tudni, hogy nem olyan, mint a régi merevlemezek, és már nem szallakkábele, hanem egy ilyen nagyon vékony kis dróttal. Igen, tehát soros SATA csatoló. Egy vékony szalagkábel, vagy vékony kábellel csatlakozik az alaplaphoz, és ezt bizony nem ismeri a Windows. Tehát, hogyha erre Windows-t akarsz telepíteni, akkor azzal nézel szembe, hogy a telepítő kérni fogja az ehhez szükséges meghajtót floppin. Amire én megkérdeztem Balástól egyébként délután, hogy de hát ilyenkor meg lehet adni a CD meghajtót is, nem? Nem lehet. Egyáltalán nem lehet. Úgyhogy ezt a problémát kellett leküzdjük, hogy hogyan lehet átverni a szegény Windows telepítőt, hogy az én pendrive-omat, tehát az USB-s kis kütyümet azt floppy-nak vegye és onnan beolvassa a driver-t.